escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Necesitan cuatro personas para resolver la crisis en este país. Un electricista para quitar a los enchufados. Un charcutero para quitar a los chorizos. Un cura para repartir hostias. Y un fontanero para cerrar el grifo. Conjunto de principios ideológicos generales, de concepciones fundamentales y de aplicaciones prácticas que aspiran a suprimir el Estado y eliminar de la sociedad todo poder político, económico, intelectual o moral, a partir de la suma de las acciones individuales de todos los miembros de la sociedad. Anarquismo. Bones tardes, comencem el 1984 d'avui 26 de desembre, el darrer 1984 d'aquesta temporada, pues amb una definició de... D'aquest any. D'enguany, sí. Moltes tens, temporades. Sí, la temporada és llarga, aquesta 29a temporada Titoeta Ràdio. I començàvem amb una definició de lo que és l'anarquia, l'anarquisme, de Dolors Mañé. No, Dolors Marín. Dolors Marín, perdona. Sí, anarquismo, una introducció. I avui el programa ens hem decidit a començar amb una carretada de cançons que on els grups la fan referència a les seves lletres a la falta de govern. Sí, perquè creiem que bueno, creiem que ara mateix els mateixos polítics no saben exactament com governaran aquest país, no saben què fer, si pactar, no pactar, si imposar o no imposar, i per tant creiem que estem en una situació de desgovern. I avui hem volgut començar amb una desconeguda banda de Barcelona de començament dels anys 80, se feien dir Atac, amb dues T's, i amb una K al final, eren de l'any 1981, i una demo que se va recuperar a través de DB Core, un recopilatori amb altres bandes com Frenopàtic, Sentido Común, Código Neurótico o Gangrena. Era la cançó Anarquia en el Sistema. Per Anarquia en el Sistema, que va semblar el discurso del rei, no la pel·lícula. Semblava la seva pròpia paròdia. I com dèiem ara mentre fèiem el cafetet, La seva opció va ser la més triada a les darreres eleccions, doncs ell també va participar de l'abstencionisme, sí, juntament sí. amb un 28%. Un 28%. Tot, va fluixant. Jo crec que aquestes vegades hem de reconèixer que els abstencionistes han perdut un poc de... I això sense haver fet propaganda. Imagina't tu el dia que els abstencionistes facin propaganda, campanya, realment, molt que estem campanya, molt que estem dobbers fent campanya que per l'abstenció, jo crec que arrasem, però de tota manera sense dir ningú... Arriba el nostre dia. Va, perquè no van idea, no? Sense dir ningú, un 28%. No està gent malament. Pues si vos sembla, seguim amb bandes catalanes, no seran de l'únic lloc on les escoltarem, però aquestes dues primeres sí. I poden continuar amb Antidogmàtics, uepa, del mateix temps, poc després d'Atac, una banda on trobàvem gent d'Último Resorte, per cert. I podem anar amb un clàssic infal·lible, que és Un Fuego en la Moncloa. Gobierna esto si puede, Rajoy, un puzzle de quatre peces. Infantil. En una palabra, rechazamos toda legislación, toda autoridad y toda influencia privilegiada, patentada, oficiales y legales, aunque salgan del sufragio universal, convencidos de que no podrán actuar sino en provecho de una minoría dominadora y explotadora contra los intereses de la inmensa mayoría sometida. He aquí en qué sentido somos realmente anarquistas. Yo recibo y doy. Me inclino ante la autoridad de los hombres especiales porque me es impuesta por la propia razón. Tengo conciencia de no poder abarcar en todos sus detalles y en sus desenvolvimientos positivos más que una pequeña parte de la ciencia humana. La más grande inteligencia no podría abarcar el todo, de donde resulta para la ciencia tanto como para la industria la necesidad de la división y de la asociación del trabajo. Yo recibo y doy. Tal es la vida humana. Cada uno es autoridad dirigente y cada uno es dirigido a su vez. Por tanto, no hay autoridad fija y constante, sino un cambio continuo de autoridad y de subordinación mutuas, pasajeras y, sobre todo, voluntarias. Escoltàvem Orden Mundial amb les cançons El Gobierno i Desesperanza, que apareixen a la cara A del seu darrer treball, un 7 pulgades editat pel celler de Londres La vida és un mus. A l'altra cara trobam la cançó Sombres clavades, i això va ser enregistrat el passat estiu, concretament el 23 i 24 d'agost, Panchano Moraes a Sant Jordi, a Impala 1. Todos los temas, letras y diseños por Orden Mundial. Esto no es un disco, esto es el nuevo sonido balear. I només hi ha 300 còpies, o sigui que vola acercar-ne a la teva. Bones tardes, Jota. Bones tardes. Bones tardes. Mentre esperam que en Raül aterri, podem continuar amb algunes cançons d'aquest desgovern que tindrem els propers mesos. Un quilomull de propostes, i poden seguir, si vols, per exemple, els Antipasti, una banda anglesa de principis dels 80s. Tenen un primer EP que se diu, si no vaig malament, The Last Call, que és del 81, on hi ha un tema que es diu No Government. Que també sortia el seu primer single, si no vaig malament. I després van treure poc discos, no? Sí, m'assembla que sí. Un disco més van treure després, Caution in the Wind, però aquest és un clàssic, Antipasti. Sí. No Government. La segona referència del celler Rondolet Records, l'any 80, 81, no? 81, m'apens. Però bé, ara podem quedar un any enrere, o podem anar un any enrere, i escoltarem el Crash. Des màxims exponents d'incenerquisme en el punt que hi ha, o apuntar un poc els pares de l'anarcopunk, podríem dir, que se van agafar en sèrio això del que van dir set pistols d'anarquim de UK, i ho dugueren a terme en la seva comuna, en la... Bé, allà on estic, que ja no me'n recordo el nom, de Something Records, allà... Bé, no me'n recordo. I ara podem escoltar BK Little A, que està tret del seu single de l'any 1980, com que els temes BK Little A, és a que ara bé m'apareix, i el Nagasaki Nightmare, és la primera que ara. Pues escoltarem la lletra petita A i la lletra mayúscula A. Que diu un tros, si no t'agraden els polítics, pot dir que ets anarquista, una cosa així, la lletra. Thank you. get to lay bouncing me. The system I've got to bat, it won't get me. One, two, three, four. Don't control, are you gonna let him get you? Gonna be a prisoner, bad day session. So you wanna be a summer, gonna be no mention. The rats get you, get you, get you, get you, get you, get you. Hello. Podrán, a parecer, contener los rápidos progresos de la idea, pero si impiden su desarrollo en la superficie, minará el suelo, para reaparecer luego más vigorosa que antes. El Estado, aceptado por los pueblos con la condición de ser el defensor de los débiles contra los fuertes, se ha convertido hoy en fortaleza de los ricos contra los explotados, del propietario contra los propietarios. ¿Para qué sirve esta inmensa máquina que llamamos Estado? ¿Es para impedir la explotación del obrero por el capitalista, del campesino por el rentista? ¿Es para facilitar y asegurar el trabajo para defendernos contra el usurero? ¿Para suministrarnos alimentos cuando la esposa amada no tiene más que agua para calmar el hambre del niño que llora agarrado a su exhausto seno? No, y mil veces no. El Estado protege la explotación, la especulación y la propiedad privada, producto del robo. El proletario que no tiene otra fortuna que sus brazos no puede esperar nada del Estado si no es una organización fundada para impedir su emancipación. Todo para el propietario holgazán, todo contra el proletariado, contra el proletario trabajador. La instrucción burguesa que desde la más tierna edad corrompe la infancia, inculcándola prejuicios de esclavitud, la iglesia que confunde el cerebro de la mujer, la ley que impide la difusión de las ideas de solidaridad e igualdad, el dinero que sirve a veces para comprar a los que se hacen apóstoles de la solidaridad de los trabajadores, la cárcel y la metralla a discreción para reducir al silencio a quien no se deja corroer. He ahí la misión del Estado. I d'això que escoltàvem ara era el conflicte de CLP Ungovernable Force de l'any 1986 i hem escoltat el tema Ungovernable Force i de Ungovernable a Ingovernables que CLP de Cindios el darrer LP m'ho pen que gravaran els Cindios i vos posarem el tema Ingovernables tret de la idea el que va treure la idea tal. Ingovernables. Despertado del sueño. Se trata de cambiar el modo de vivir en sociedad, de establecer entre los hombres relaciones y solidaridad, de conseguir la plenitud del desarrollo material, moral e intelectual, no para un solo individuo ni para los miembros de una determinada clase o de un determinado partido, sino para todos los seres humanos. Y esto no es algo que pueda imponerse por la fuerza, sino que debe salir de la conciencia iluminada de cada uno y llevarse a la práctica mediante el libre consentimiento de todos. Sería, ya lo dijimos, absurdo y en contradicción con nuestro objetivo querer imponer por la fuerza la libertad, el amor entre los hombres, el desarrollo integral de todas las facultades humanas. Hay que contar, pues, con la libre voluntad de los demás y la única cosa que podemos hacer es provocar la formación y la manifestación de esta voluntad. Pero también sería absurdo y contrario a nuestro objetivo admitir que aquellos que no piensan como nosotros nos impidan poner en práctica nuestra voluntad, siempre que ésta no perjudique el derecho a una libertad igual a la nuestra. Libertad, pues, para todos de propagar y experimentar las propias ideas, sin otro límite que el que resulta naturalmente de la igual libertad para todos. Tradicionalmente se ha asociado a los anarquistas con la práctica del amor libre y se ha entendido siempre desde posiciones reaccionarias el amor libre como una suerte de promiscuidad sexual desenfrenada que en nada obedece a la tradición anarquista. Para la mayoría de anarquistas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, amor libre significaba sencillamente la libre opción de amar a quien se quiera, sin imposiciones patriarcales o económicas. Las mujeres fueron las más ardientes defensoras de la unión libre, ya que para ellas significaba la posibilidad de liberarse de autoritarismo y familiar y social. Estas uniones libres acostumbraban a ser monógamas y de muy larga duración, comúnmente hasta la muerte de uno de los miembros de la pareja. Otros anarquistas, en una corriente muy minoritaria pero significativa para su época, optaron por la comuna libre, es decir, por el intercambio de compañeros sexuales dentro de redes sociales de compañeros o compañeras. Algunas de las más destacadas son las partidarias de Jan Riner o Hermant en Francia, que son practicadas por los españoles en sus exilios de los años 20 y que llegarán a España en los años de la República. El carácter transgresor de estas prácticas hará que sean silenciadas incluso dentro de los ambientes confederales, ya que el puritanismo anarquista es un ingrediente importante en toda la marcha de la historia de la Confederación. También hemos de señalar que no sabemos qué opinaban las mujeres sobre estas prácticas. Algunas, como la individualista anarcofeminista María Lacerda de Moura, hacen oír su voz en contra de los individualistas comunalistas por la poca consideración que demuestran a sus compañeras. El amor libre en cualquier caso no tiene nada que ver con el matrimonio legal, ya que dentro del movimiento obrero europeo y más en sus primeros años las uniones de parejas eran cosa corriente no por ideología sino por imperativos económicos y por la extensa inestabilidad laboral y domiciliaria. Así, era común el abandono de la compañera y los hijos por parte de algunos hombres que desaparecían de la localidad. El cuidado de los hijos siempre estuvo a cargo de las redes femeninas de solidaridad, ya fueran familiares o vecinales. Mujeres libres, nacidas al calor de la militancia confederal pero en abierta lucha contra los sectores más inmovilistas del anarquismo español, apostaría firmemente por la emancipación femenina y criticaría como ningún otro grupo las perversiones nacidas de la misma revolución. Escolta, és 1984, escoltàvem ara conjuntament aquesta irònica oda dels anys 90 de la banda nord-americana Anti-Flag, on, com dèiem, irònicament ens convidàvem a morir pel nostre govern i, si pel nostre país. I pel nostre país. I si és un poc més enfora, millor. Pues avui sí, hem vingut un poc àspres. Gràcies per aquesta suggerència que ens ha arribat a través d'un burofax ara fa 10 minuts d'en Rafael de Llumballó, un fidel oient. Ja sabeu que podeu enviar les vostres interactuacions al nostre burofax a la bústia, ara és 1984@gmail.com. I seguim amb bodes als polítics. Aquesta vegada ens arriba amb un LP 12 pulgades amb un enregistrament de l'any 1988, una banda de Buenos Aires, Argentina, que se feien dir Soberania Personal i que Metadona Discos des de Mallorca ha recuperat l'any passat a Benditos Sean Muñecos que Pegan, és el títol d'aquest àlbum, i aquesta oda que escoltam als polítics on ens adverteixen que en este fucking mundo hay dos tipus de polítics, los que te cagan y los que te cagaran. Sí, ja ho sabem, és que em s'agrada. La idea de Dios implica la abolición de la razón humana y de la justicia humana. Es la negación más decisiva de la libertad humana y lleva necesariamente a la esclavitud de los hombres, tanto en la teoría como en la práctica. Ser gobernado es ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, regimentado, numerado, regulado, registrado, adoctrinado, controlado, revisado, estimado, evaluado, censurado, ordenado por criaturas que no tienen ni el derecho, ni la sabiduría, ni la virtud para hacerlo. Now, idò, això eren els Anti-System des de Regne Unit a principis dels 80, que me'n recordaven que sí, el que fan molt bé els governs és mentir, dir mentides. Sí, això ho fan perfecte. No me diguis. Sí, però ho fan, menteixen perquè tenen febre. Tenen febre. I ara ho comprovarem de la mare de Kennedy en el government flu. Such a stupid asshole. Would you really like to know? Well, pay your fee. Remove your clothes and the vet will show you how. You went to school where you were taught to fear and to obey. Be cheerful, fit in, or someone might think you're weird. Life can be perfect. People can be trusted. Someday I will fall in love. A nice, quiet home of my very own. Free from all pain, happy and having fun all the time. It never happened, did it? Pero lo repito, la rebelión del individuo contra la sociedad es una cosa más difícil que su rebelión contra el Estado. El Estado es una institución histórica, transitoria, una forma pasajera de la sociedad, como la Iglesia misma, de la cual no es sino el hermano menor. Pero no tiene el carácter fatal e inmutable de la sociedad, que es anterior a todos los desenvolvimientos de la humanidad, y que, participando plenamente de la omnipotencia de las leyes de la acción y de las manifestaciones naturales, constituye la base misma de toda existencia humana. El hombre, al menos desde que dio su primer paso hacia la humanidad, desde que ha comenzado a ser un ente humano, es decir, un ser que habla y que piensa más o menos, nace en la sociedad como la hormiga nace en el hormiguero. Y cuando la abeja, en su colmena, y no la elige, al contrario, es producto de ella y está fatalmente sometido a las leyes naturales que presiden sus desenvolvimientos necesarios, como a todas las otras leyes naturales. La sociedad es anterior y a la vez sobrevive a cada individuo humano, como la naturaleza misma es eterna, como la naturaleza, o más bien nacida sobre la tierra, durará tanto como dure nuestra tierra. Una revuelta radical contra la sociedad sería, pues, un imposible para el hombre como una revuelta contra la naturaleza, pues la sociedad humana no es por lo demás sino la última gran manifestación de la creación de la naturaleza sobre esta tierra. Y un individuo que quiera poner en tela de juicio la sociedad, es decir, la naturaleza en general, y especialmente su propia naturaleza, se colocaría por eso mismo fuera de todas las condiciones de una real existencia. Se lanzará en la nada, en el vacío absoluto, en la abstracción muerta, en Dios. ¿Se puede, pues, preguntar, con tan poco derecho, si la sociedad es un bien o un mal? ¿Cómo es imposible preguntar si la naturaleza, ser universal, material, real, único, supremo, absoluto, es un bien o un mal? Es más que todo eso. Es un inmenso hecho positivo y primitivo, anterior a toda conciencia, a toda idea, a toda apreciación intelectual y moral. Es la base misma, es el mundo en el que fatalmente y más tarde se desarrolla para nosotros lo que llamamos el bien y el mal. No sucede lo mismo con el Estado, y no vacilo en decir que el Estado es el mal. Pero un mal históricamente necesario, tan necesario en el pasado como lo será tarde o temprano su extinción completa, tan necesario como lo han sido la bestialidad primitiva y las divagaciones teológicas de los hombres. El Estado no es la sociedad, no es más que una de sus formas históricas, tan brutal como abstracta. Ha nacido históricamente en todos los países del matrimonio, de la violencia, de la rapiña, del saqueo, en una palabra, de la guerra y de la conquista, con los dioses creados sucesivamente por la fantasía teológica de las naciones. Ha sido desde su origen y permanece siendo todavía en el presente la sanción divina de la fuerza brutal y de la inquietud triunfante. Es, en los mismos países más democráticos como los Estados Unidos de América y Suiza, una palabra ilegible en el manuscrito regular del privilegio de una minoría cualquiera y de la esclavización de la real inmensa mayoría. La rebelión es mucho más fácil contra el Estado, porque hay en la naturaleza misma del Estado algo que provoca la rebelión. El Estado es la autoridad, es la fuerza, es la ostentación y la infatuación de la fuerza. No se insinúa, no procura convertir, y siempre que interviene, lo hace de muy mala gana, porque su naturaleza no es persuadir, sino imponer y obligar. Tienes el poder, el dinero y la fama. Tienes el ejército, tienes las armas. Tienes la moral y cultura cristiana. Tienes la frontera llena de alambradas. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Palacio y una gran familia, buenos recuerdos, pasado fascista, himno, bandera y fuerzas armadas, bajo tu mando defienden la patria, defienden el reino, defienden el reino, defienden el reino, defienden el reino. ¿Por qué le llaman democracia si no lo es? ¿Por qué le llaman democracia si no lo es? Tienes el poder, el dinero y la fama. Tienes el ejército, tienes las armas. Tienes la moral y cultura cristiana. Tienes la frontera llena de alambradas. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. No lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es Escoltàvem la banda mallorquina Malatesta amb aquell treball que em va deixar com a testimoni de la seva trajectòria, un power trio molt recomanable que va deixar aquesta dotzena de cançons enregistrades. I seguim amb bandes mallorquines i anem a recuperar l'àlbum Nunca Olvides la Lucha de la banda mallorquina Bad Taste. El van publicar a través de mitja dotzena de segells independents a la segona meitat dels anys 90 i recuperem la cançó Political System. Endavant, Larry. Orei. Això eren els Bad Taste. I ara poden seguir en Solar Rotten del seu primer LP, una banda de Pitbull. El seu primer LP editat a Tribal War Records. Té per nom The System War for Them. I posarem aquest mateix tema, de Solar Rotten. Amen, per qui fa feina el sistema. Amen. Saying as far as the violence of this society, and but it's very hard to say anything when you haven't done anything about it. Confront all the backward ideas and backward things about this culture and this society, overcome them, become a force for change, and bring about that change. But it won't happen by wishing it were so or by proclaiming it. It will only happen through direct struggle and confrontation. We no longer wish to be treated as statistics. I think it's a common mistake to think that violence is a choice in political matters. Violence exists in certain social situations, and it's not a question of choosing to be violent or nonviolent. When you're putting forward the idea of revolution, you have a responsibility to build in from the very beginning the realization that no revolution can take place successfully without an armed confrontation with the state. The imperialist power will fight as long as it can with the most advanced technological weapons that it has. And I feel that pacifism and nonviolence becomes an excuse for not struggling, for not fulfilling what I feel is a human obligation in this world to bring about revolutionary change and to destroy the imperialist system. We no longer wish to be treated as statistics. Why haven't the popular struggles in this country been more successful? Why hasn't there been a revolution? One of the main reasons, the main reason, is that the people are divided against each other. The people who run the country are very good at this. They've managed to turn men against women, they've managed to turn white-collar workers against blue-collar workers, but mainly, for 400 years, they've managed to turn white people against black people. Violence is a part of America's culture. It is as American as cherry pie. You can't win, it can't work well. What can you accomplish? There's nothing we can do. The United States government is so powerful. What you do doesn't make any difference. Revolutionary lesson is just the opposite. What people do makes all the difference. What people do or don't do determines the outcome of things. Well, I think government is not invincible. It doesn't exist for all time, and it's not going to exist for all time. It's 1984 a Ràdio Bronca, yeah! 104.5 de la FM, yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. The great man made as many promises more than I can remember, but they never kept but one. They promised to take our land, and they took it. I de, després de Joe Rotten, ara de fons, escoltam es Cres, del seu tema Mankind, del seu EP de 90. The beauty of the teamwork, the tribal voice, they yourself. What do you know? This is the fight that we call hope. All the green machines that tear up back here. The genre bank control create fear. They make an empire for stolen land. They touch the new world with heaving hands. They bring the judgment of our brain. The Africans were forced to be slain. Indigenous people were slaughtered. Men, women, children were murdered. The desire for a life of wealth should be richer than anyone else. For the gold that's under the earth, how much is a human life worth? To the gates of a mechanical weapon, a nuclear bomb, the size of the sun. We're killing each other with sensor bullets. See the teenage shot with the machine gun. We're killing each other for the love of money that we don't see, but we are blind. We're killing each other for the love of killing. We still think all our stuff. El primer deber del revolucionario será abolir las cárceles, esos monumentos de la hipocresía humana y de la cobardía. No hay por qué temer actos antisociales en un mundo de iguales, entre gente libre, con una educación sana y el hábito de la ayuda mutua. La mayoría de estos actos ya no tendrían razón de ser, los restantes serían sofocados en origen. En cuanto a aquellos individuos de malas tendencias que nos legará la sociedad actual tras la revolución, será tarea nuestra impedir que ejerciten tales tendencias. Esto se logrará ya muy eficazmente mediante la solidaridad de todos los miembros de la comunidad contra tales agresores. Si no lo lográsemos, en todos los casos el único correctivo práctico seguiría siendo tratamiento fraternal y apoyo moral. No es esto una utopía. Se ha hecho ya con individuos aislados y se convertirá en práctica general, y estos medios serán mucho más poderosos para proteger a la sociedad de actos antisociales que el sistema actual de castigo, que es fuente constante de nuevos delitos. Si me preguntarais qué es la cárcel, os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan a todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Por eso, la cárcel alberga principalmente pobres. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Como perros mal nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona. pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el mal. Bueno, bueno, gran tema anticarcerari per totes aquestes jornades que s'estan preparant de final d'any, com sempre, perquè les preses i els presos ens sentin que des de carrer els recolzam i que estem allà i que creiem que pues, una societat justa no necessita presons. I, bueno, i a Contrainfo podeu estar al manco informat de les jornades anticarceràries que s'estan produint aquí a Palma i recordar-vos que dia 28 a les 6 transitant pues, tenim el segon dia de les jornades anticarceràries des de les quals proposem una denúncia a l'institució penitenciària, al tancament i a la tortura, així com una crida a la solidaritat amb les persones preses. En aquesta segona jornada, el dia 28, que tindrà lloc a Transitant, comptarem amb les següents activitats seguides d'una picada en benefici de companyes preses. A les 18, presentarem el llibre Que la lucha no muera, on es recullen textos i anàlisis de diversa temàtica, però sobretot anticarcerària, vinculats a José Tarrió. Posteriorment, a les 7:30, ens posarem en mans de l'obra per fer un taller de material anticarcerari. Que pretenem és treballar per fer pancartes, plantilles i collage, evidentment per fer visible la solidaritat amb les companyes preses i que aquesta els arribi en un format més creatiu. I després ja cap al dia 31 hi haurà la marxa de la presó, en aquest cas de Palma, però bueno, a la península ibèrica, si mos escoltau des d'allà, cada ciutat teniu la vostra petita marxa o gran marxa cap a les presons. I aquesta serà la de Palma a partir de les 6 i res, ens dirigirem directament cap a la presó. Escoltàvem a la banda canadenca Subhumans, no confondre amb els britànics, un àlbum titulat Ni desitjos ni gent que pregui, No Wishes, No Prayers, editat això pel segell SST a l'any 1982. I de quina dama anirem una micona més avall, i escoltarem The State of Fear, banda de Cruz, també així de final dels 90, dels 90, fora finals. i escoltarem el tema Bloodthirsty System, sistema en sang de sang, en set de sang. De la banda nord-americana State of Fear, el sistema de la por, l'estat de la por, podem passar a un grup d'activistes que també se dedicaven als seus temps lliures a fer propaganda musical. Se feien dir Paragraph 109, que veten a saber el que és això, la Constitució danesa, i van treure un parell de LPs, algun single, i era una gent molt activa ja a la ciutat de Copenhague. El segon àlbum el van titular que Dujo i que enchance, algo així com no tenim cap oportunitat. I escoltam la cançó on denuncien la politització de la televisió. Es como su canción de despedida. Cuando pare, nunca volverás a oír esa frecuencia. Disfrútala mientras puedas. I doncs sí, disfruta-la mentre puguis, i si volem que li xiurin les orelles a qualcú, en aquest cas és el banc, la nostra BMN, perquè estem fins en el gorro de que mantinguin la seva amenaça de desallotjament en el jardí de Picur. I ja sabeu que hi ha una crida ara mateix, bueno, ja fa temps, des de fa un any, bueno, però llegeixo un tros del que diu a contrainfo.cat. A tots els col·lectius de Mallorca, davant el procediment obert per la nostra BMN per desallotjar el Jardí de Picur, volen fer una crida a tots els col·lectius a donar suport i formar part de la campanya que estem realitzant per salvar el que actualment és l'únic espai alliberat a Palma, un espai que acull un hort i un jardí comunitari i que és, a més, un punt de trobada de la gent i dels moviments socials on es comparteix coneixements de forma lliure i gratuïta, on s'organitzen xerrades, concerts i altres esdeveniments gràcies a l'esforç de les voluntàries i veïnes. El gener es compliran 4 anys d'il·lusions compartides a un solà que ha passat de femer a espai comunitari i que porta un any assetjat per l'amenaça de desallotjament impulsada per BMN, titulada l'espai des de que fou embargat al seu propietari anterior. Com ja sabeu, el BMN és un banc creat amb diners públics a partir de la fusió de les caixes d'estalvi, que suposadament destinaven els beneficis a obra social. Com la corrupció i els desfalcs es cernien sobre elles, varen decidir aglutinar-les en un sol banc, rescatat per l'Estat amb més de 700 milions d'euros. I s'espera que en un any o dos surti a borsa. Per si no fos suficient, aquesta entitat, com també altres bancs, han guanyat l'enemistat de bona part dels seus clients amb pràctiques fraudulentes i enganys a l'hora de firmar hipoteques. Així, no esperem cap regal per part del banc, sinó que compleixi amb el deute que ha contret amb la societat i respecti, entre altres coses, els espais creats per i per a la gent. Perquè pot ser que la manera com els bancs s'apropien del món sigui legal, però no és legítima. Davant l'amenaça de desallotjament vàrem optar per defensar el Jardí de Picur i començàrem, ara ja fa un any, una campanya de pressió al banc amb activitats de suport a l'espai. Tot i així, fa unes setmanes que ens va arribar una notificació amb data de desallotjament que havia de ser efectuada el divendres dia 4 de desembre. Com a resposta, varen decidir intensificar la campanya, cosa que de moment ha sorgit efecte, doncs no ens han desallotjat. Actualment la situació del projecte és incerta, ja que no tenim la seguretat de que no ho tornin a intentar en un futur pròxim. Per tal de garantir que el Jardí de Picur segueixi en peu, hi ha tota una sèrie de propostes que les podreu llegir a contrainfo.cat. I des d'aquí, ànims al jardí, ànims a la gent que està fent possible aquest petit espai dintre de Palma, aquest petit gra al cul de la nostra. C'est que ça m'amuse. C'est que ça m'amuse et je vous chie au nez. Yeah. escoltaven la banda belga René Vinamé, una banda que vam tenir l'oportunitat de veure en directe fa uns anys de la mà del Corriere de Cera, aquell suplement d'humor que va morir enfangat pot després que el Cultura Obrera, i una festa que va ser a la factoria de so. Tenim el nostre reporter, a qui deveu estar trobant a faltar, en Raül, en missió especial, i provarem de saber si podem connectar amb ell. M'ho sent, Raül? Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda, Raül. ¿Cómo estáis? Yo que tenía ganas de pique y no he venido. No, hoy justamente, mira, estoy con una buena vista desde Tramuntana, que cada día está más guapa. Y viendo que justamente el día de reflexión del sábado pasado no llegó a un acuerdo, pues yo creo que mejor que pactar, tendrían que hacer lo que yo pienso. Pero antes tienes que respondernos a la pregunta, porque según te tenim entès, Raúl, s'han amnistiat fins a 25.000 porcelles a Mallorca el dia de Sant Esteve, i t'hem enviat a tu en missió especial a fer un reconeixement també si s'està complint aquesta amnistia. Tú que estás a pie de torrada, ¿cómo está el tema? Hombre, hoy lo que hemos torrado más bien han sido verduritas y pollo. Bueno, sí. De momento se mantiene la amnistía en las porcellas por San Esteban, Mallorca. Por ahora yo donde estoy, justamente nadie te ha ido porcello, porque como estos últimos días hacía mucho calor, no han querido hacer matanzas. Entonces se ve que lo van a dejar posteriori. Molt ben dit. I alguna cançó a la recàmera que tinguis per il·lustrar els propers mesos? Sí, porque veo que, por ejemplo, como no llegan a un acuerdo estos políticos burócratas que nos quieren gobernar, pues yo creo que el mejor grupo que les podría gobernar sería Eskorbuto. Por eso quiero poner esa canción que siempre será un lema para todos nosotros. Eskorbuto a las elecciones. ¡Eskorbuto! Eskorbuto a las elecciones para vivir alegre y contento. Eskorbuto al Parlamento. res, diuen Escolta 1984. A Titoieta Ràdio 107.7 i a Ràdio Bronca 104.5. Ei! Bueno, t'atures, carro. Anem, lo que estàvem intentant... Lo que estàvem intentant escoltar era Cruel Face, que venia amb s'esplit aquest, que la setmana passada ja varen posar un tema, ara no record quin tema varen posar, d'Extorsión, i l'altra cara és aquest grup que... Això, Cruel Face. I la cançó Cabresto. I són diverses... Bueno, anem a sentir-lo, almenys, si s'escolta de veritat, ara. Ara l'he pogut escoltar, aquest tema de Cruel Face. Si vos sembla, podem escoltar una bateria de demos que ens havien enviat aquí dels darrers temps, algunes antigues, que també van desempolvar i que no podien quedar sense sentir abans de que acabi l'any. Una és la cançó que escoltarem a continuació, se titula Terrorist, és una de les 11 que van aparèixer de la demo de la banda Fast Idiots, la seva segona demo. Titulada Game Over. Això s'ha acabat. Eren Fast Idiots, una banda als que recordem per haver participat en aquell primer volumen de Mallorca Punk, un recopilatori que va sortir fa uns anys enrere, al qual vam col·laborar des del 1984. I si no record malament, que van poder veure en directe el gai d'un Monjor Baixa fent de talonell de Crazy Spirit, no sé si ho recordeu. Ah, sí, tens tota la raó. Que hi va haver un pot d'això, una passejada per la plaça i tot, en sóc en tanta... en volandes... En lencería fina. En lencería fina, sí. Que els hi va també. Pues un altre grup que apareixia en aquest recopilatori són Trance. Van estar tocant fa poc juntament amb una de les darreres visites de punk rock que van tenir a l'illa, amb Shirmag, a Palma fa unes setmanes, i tornaran a tocar al mateix lloc, com vos dèiem la setmana passada, el proper dia 8 de gener, juntament amb Drama i Dos Kinien. Pues podem recordar-los amb la cançó Innocentes. Recordeu que precisament el dia dels innocents és el proper dimarts. Dilluns. No? Sí, tens tota la raó. Y un pastel que hace esas todas colgando del techo. Si se nos prometió una fiesta y un pastel, que hace aquí enfrente este plato lleno. Siempre se les miente. Si se nos prometió una fiesta y un pastel, ¿qué hacen estas sogas colgando del techo? Si se nos prometió una fiesta y un pastel, ¿qué hacen aquí enfrente este plato lleno de dientes? Te hicieron tragar la gran mentira que no puedes matar. La gran mentira, la gran mentira, la gran mentira. Escolta, és 1984 i avui és dia 26 de desembre, el darrer programa de l'any que no de la temporada. I seguint sense govern. Això se farà llarg, Lluís. Gràcies per venir. Lo pitjor d'aquesta situació és que mos menjaran estarro a base de bé, també. Perquè en mitjans de comunicació, mira el que ha passat allà a Catalunya, que guerra, vinga, va, vinga. En vol més? No te pensava que tenies puja? Au, doble. Jo l'única pregunta que tenc és que el senyor Ibets, qui és? Perquè sabem que és un índice, però... Un índex, però no sabien que xerrava. I a les 12 hores d'haver-se pronunciat democràticament el poble, varen dir la seva, varen dir que espavilaven o... No sé. Bueno, com que si no m'ho algú té idea de quina forma té aquest senyor Ibex. Aquest senyor Ibex. Que ho digui... Que enviï un retrato robot. Exacte. No us muntarem aquí un debate com fan a les altres cadenes, ja ho sabeu, aquí escoltarem bon punk rock. No, aquí com molt mos dedicam a les cadenes de vàters. I me ve al cap una cançó que acabàvem de preparar, gràcies a en Larry, que és ben viu. Hem anat a l'arxiu de Titoeta i he pensat, ostres, quant de temps fa que no escoltam aquest grup? Un grup de punk rock pionero, la vessant més melòdica d'aquest estil musical que tant ens apassiona. Eren els Wowies, als anys 90, mitjans dels anys 90, i van compartir local precisament amb els grups que hem escoltat, Fast Idiots i Trance. Bueno, no van compartir local, tots han fet servir el mateix local. Hi ha una cançó de Wowies que, si en Larry l'ha col·locada bé, l'escoltarem d'aquest casset, que és La vasectomia del cervell, Mindsectomy. What you got here are not a fake story. It might seem discomplete, but happens every day. We might believe all the lies we've got to Feia estona que no escoltàvem en aquest grup. Larry, moltes gràcies per rebobinar amb aquest lapicero i trobar la cançó exacta aquí als arxius del Casal Pere Capellà. I ens, anem a recórrer el burofax, que el tenim un poc oblidat. Gràcies per les suggerències. Algunes no s'encaixen massa. M'ho heu suggerit que parlem God Save the Queen dels Sex Pistols o Anarchy. No, God Save the Queen, Anarchy in the UK. Han suggerit per burofax. Moltes gràcies. Qui era? En Llorenç del Cudi. En Llorenç del Cudi, no sé com us deu sentir des d'allà, deu ser per titoieta.cat. No, la deixem per un altre dia. Però anem a recuperar una cançó inèdita de moment, si no vaig malament, dels Quatermans. Quatermans, la cançó Ramon és addicted, que li podem dedicar als mateixos Wowies. Let's go, xupate esa, ben ramonazos, eh? Ben ramonazos estaven els Quatermans. I ara que hem ficat mal a catxa, no mos podem estar de posar una altra maqueta ben rockera d'un grup de Manacor que trobam a faltar, com se pluja que trobam a faltar. Se feien dir Sick Gain i fa més de 10 anys eren els més rockeros del condado i amenitzaven concerts de crust sonant d'aquest calibre. Yeah. feia estona no escoltàvem Sick Gain, una banda... Alguns dels seus membres segueixen actius en diferents formacions, una banda de rockers apassionats pel punk que compartiran molt de cartells fa més d'una dècada aquí a Mallorca. Amb qui seguim ara? Amb B150? Ah, per exemple, que usem aquests últims 12 minuts de programa... Amb molta velocitat i distorsió. Arras! Pues, Dimoni de B150. Brutal, de velocitat i potència de 150. Seguim amb una banda amb un peu a Barcelona, encara que amb sang mallorquina. Xerram de Amenaça, una banda que va treure un genial debut en un casset que el van reeditar posteriorment Discos Enfermos en 12 pulgades. A continuació van treure 12 pulgades, un en formato flexi compartit amb un altre grup de Barcelona, i aquest en solitari que van titular Sang Calenta. Escoltam la cançó amb la que obrien la cara bé, hi ha un xerrant dels cànons d'estàndards, d'uniformització. Això era El Corazón del Sapo, des de Saragossa? No, però a continuació podria sonar El Corazón del Sapo, però no? Ja m'ho teniu ja... Això que escoltàvem era Amenaça, hem escoltat dues cançons, Uniformització i Estigmes, del seu disco... Bé, idò, Actuar Records, ara El Corazón del Sapo. Ara El Corazón del Sapo, sí, el podem escoltar... Des de Saragossa, Stock Control. Yeah. Y así aquí estaba en el corazón del sapo, la imaginación contra el poder. Y seguirán a Netway, a Macheu, Jania Prou. Amb el seu Jania Prou, una cançó que era de 24 idees, no és vera? Aquesta era de 24? Jo crec que sí, que no sé, per lo curta que és, podria ser, però bueno, també podria ser perfectament de Netway. Del seu debut, Individual Control. Som-hi. Espectacular debut de Netway a l'any 1999, quan aquesta illa havia poc o més que Bad Taste. Sí. Va ser tot una bocanada d'aire fresco des de l'Arenal. Mm-hmm. I quasi que amb això acomiadem un programa... Ja n'hi ha prou per avui, no? Sí, i per aquest sí. Any. Enviem salutacions cordials en el nostre reporter, en Raül. Gràcies a en Larry, a l'altre costat dels controls. Habituallamiento, gràcies a en Lluís. I bueno. En any del Cudi, que m'ho han enviat els burofats. Ah, sí, ja li posarem la de Sex Pistols un altre dia. Sí. En Jota i a totes les que esteu allà darrere, ens escolteu o no? Perquè la veritat és que... Si ens ho deia que ens escolteu, ens sembla perfecte. Sí, no, allà vosaltres. Ens acomiadam amb una banda de Londres, del sud, de Gypsy Hill. Són els nostres estimats Hardskin. Van començar amb una broma i mira, déu-n'hi-do, ja duen 4 o 5 discos al carrer. Aquest és el darrer, editat fa 3 anyets, en la cançó Podrem amb ells, crec que vol dir We are gonna do them, o sigui que amb optimisme i fins la setmana vinent, on arrencarem el primer 1984 de l'any de l'Armagedon, per cert. Dia 2 del 2016. Au, salut. Salut i 1984. I sense govern. Fuck this thing. We're gonna do that. aquesta setmana has passat gana.